Tomweta ninga imisona nzela Kutuwe indi na kanisiyo Naluka kaka na mwana na nayabongo matema na ngai kita Nasilisi boyo moyo mpona koluka yo Nalandiyo kututi na pergola Balabila ngani kuale kaki ya wai Mama.